Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 czerwca. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jarek. Trwa wyjaśnianie przyczyn wczorajszego wypadku na Zakopiance. W szpitalach nadal pozostaje 20 osób. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć naszych medalistów. W Warszawie trwa piknik olimpijski. W tym serwisie też światowy konkurs gotowania śląskiego żuru. Każdy ma swój własny przepis i własny sposób na zrobienie tego najpyszniejszego śląskiego żurku. 20 osób nadal pozostaje w szpitalach po wczorajszym wypadku na Zakopiance. W miejscowości Tenczyn zderzyły się samochód ciężarowy, autokar przewożący dzieci i pojazd osobowy. 14 osób zostało już wypisanych ze szpitali, mają lekkie złamania i potłuczenia. Pozostałe osoby wymagają dalszej opieki, mówi Paweł Zamachowski, koordynator ratownictwa medycznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jedna osoba jest w stanie ciężkim w tym momencie, w szpitalu uniwersyteckim na oddziale urazów wielonarządowych. Pozostałym osobom nie zagraża, nie ma zagrożenia życia dla nich. Na chwilę obecną w szpitalu pozostało 20 osób. Przyczyny wypadku bada policja, zespół biegłych i prokuratura, mówi inspektor Paweł Dzierżak, zastępca komendanta Małopolskiej Policji. Oględziny zostały przeprowadzone przez grupę wypadkową policjantów ruchu drogowego z udziałem biegłych. Nie chciałbym się dzisiaj pochopnie wypowiadać o przyczynach tego zdarzenia. Inspektorzy transportu drogowego próbują odczytać dane ze zniszczonego tachografa autokaru. Udało się to przeprowadzić w przypadku samochodu ciężarowego, mówi naczelnik ITD w Krakowie Tomasz Fabiański. Kierowca nie naruszył czasu jazdy i odpoczynku, czyli wszystko było w normie. Jeśli chodzi o prędkość, to pojazd ciężarowy poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę, natomiast w momencie zderzenia tachograf zarejestrował prędkość 65 km na godzinę. Jeśli chodzi o ładunek, pojazd nie był przeciążony, przewoził około 8 ton ładunku, artykułów spożywczych i chemii gospodarczej. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Uwaga na burzę z gradem w południowo-zachodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla południowych części województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.30, mają rangę pierwszego, najniższego stopnia w skali trzystopniowej. W Warszawie na Kępie Potockiej trwa 20. jubileuszowy piknik olimpijski. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych, ale też spotkać się z uczestnikami Igrzysk Olimpijskich. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, jak wyglądało otwarcie imprezy? W samo południe na główną scenę wkroczyło około 50 medalistów Igrzysk Olimpijskich. Na maszt wciągnięto flagę, a następnie zapłonął znicz. Był Robert Korzeniowski, Renata Mauer-Różańska, Irena Szewińska, Czesław Lang, Marek Kolbowicz, legendy polskiego olimpizmu. Dziś na Żoliborzu pojawią się reprezentanci każdej dyscypliny sportu, a każdy będzie mógł poznać jej tajniki. Nawet, uwaga, narciarstwa alpejskiego. Ryszard Bosek cieszy się, że na Kępie Potockiej jest bardzo dużo młodych ludzi. Ja wszystko robię, żeby tu przyjechać. Ze względu na tych ludzi, których spotykam, nie mamy okazji się często spotykać. Najważniejsze jest to, żeby młodzież uczestniczyła w tym, żeby oni na początku zarażali się sportem, a potem kto da radę, to do zawodowego. Ryszard Bosek, czyli nasz siatkarski mistrz olimpijski z Montrealu, jest niemal za każdym razem na pikniku olimpijskim, ale na przykład Szymon Ziółkowski jest debiutantem. Olimpijski jeszcze nigdy nie udało mi się dotrzeć. Przeszkadzała kariera sportowa, bo to taki okres, kiedy jednak tym sportowcem było się mocno czynnym. Także czego się możemy dzisiaj spodziewać? Ja sam jestem mocno ciekaw. Na razie pogoda rewelacyjna, dopisała w 100%. Mam nadzieję, że wszyscy będą się bardzo dobrze bawić. Mówił mistrz olimpijski w rzucie młotem z Sydney. Pogoda jest fantastyczna, a piknik będzie trwał do 18:30. To był Jan Kałucki. Dziękujemy za te relacje i z Warszawy przenosimy się do Siemianowic Śląskich, gdzie po raz 14 odbywa się światowy konkurs gotowania śląskiego żuru. Każdy uczestnik ma zapewnione stanowisko do gotowania z dwupalnikową kuchenką, mówi Piotr Kochanek z Urzędu Miasta. Uczestnicy powinni przyjść wyposażeni w garnek i produkty. Nie powiem jakie, bo każdy ma swój własny przepis i własny sposób na zrobienie tego najpyszniejszego śląskiego żurku. Specjalnie powołane przez prezydenta miasta jury ocenia potem walory smakowe tego żurku, przyznaje nagrody. No i teraz dobra wiadomość dla wszystkich kibicujących jest taka, że zwycięzca, jak i inni konkurujący o ten laur, częstują wszystkich przybyłych i kibicujących tym żurkiem. Uczestnicy na przygotowanie swojego popisowego żurku mają 3 godziny. To był serwis Trójki. Słonecznie prawie w całym kraju, najcieplej w Szczecinie, Łodzi i Krakowie 29 stopni, w Warszawie i Wrocławiu 28, najniższa temperatura w Gdańsku 22 stopnie. W nocy na południu i południowym zachodzie oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami przelotne opady deszczu, a początkowo także burza. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Spójrz mi w oczy i powiedz, czy mam szansę. No powiedz, czy mam szansę. I jeśli tak, nic tego nie zatrzyma. Nasza miłość jest możliwa. Wszechświat będzie nasz, wszechświat będzie nasz. Rakieta już grzeje się, zakładaj hełm, zakładaj hełm. Ten zespół nazywa się Wczasy i nagranie o Prince'ie i Bowiem można znaleźć na ich debiutanckiej płycie. No a my teraz mamy taką sytuację, jak dobrze połączyć wolny czas i wykorzystać go tak, abyśmy mieli poczucie, że naprawdę zrobiliśmy coś dla siebie i dla innych. Mamy propozycję. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dzięki magii radia możemy się przenieść teraz właśnie na piknik naukowy. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Muszę przyznać, że tu na stadionie PGE Narodowy właśnie iście piknikowa atmosfera. Są stoiska, ale są też miejsca do siedzenia, coś dla żołądka i kubków smakowych także. No ale trzon atrakcji stanowi ponad 200 stoisk, na których mnóstwo pokazów, eksperymentów i wykładów. Są na przykład stoiska fizyków, którzy pokazują na przykład na zabawkach, jak działają podstawowe prawa. Są też biolodzy, którzy zbudowali sztuczne mrowisko i pokazują, jak wygląda życie takich mrówek. Ale tym razem postanowiłem zajrzeć do namiotu Polskiej Inżynierii Biomedycznej, bo tam emocje sięgały zenitu. No i uwaga! Jest! Hurra! Brawo! Działają naprawdę! Jezu! A jednak żyjemy! Gabryś doczekał się na swój model. No dobrze, dziękujemy panu bardzo. Czemu państwo się tutaj przyglądali? No, proszę pana, tutaj jest wytwarzanie płuc, modelu płuc znaczy się. Proszę bardzo, chłopcy poznali, jak to się nazywa, Bartuś? Zapamiętałeś? Przepona. Właśnie, a ta rurka jak się nazywała? Tcha? No tchawica właśnie, ale chłopcy są tu zajęci, bo właśnie nam te płuca naprawdę działają. Proszę pana, pan popatrzy. Marcin Miśnikowski, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej imienia profesora Nałęcza. to jest na tyle proste, że tu wystarczy taka butelka po napoju, plastikowa, rękawiczka gumowa i kawałeczek rurki jakiejś. To pokazuje samą zasadę działania płuc, czyli niewielkie podciśnienie, które wytwarzane jest przez przeponę, czyli taki mięsień, który odpowiada za oddychanie między innymi. I właśnie tu modelem przepony jest ta gumowa membrana, którą tu instalujemy. Słuchajcie, wiecie, że ja mówię do radia, to? Do radia, no. I skąd przyjechaliście? Ze Zwierzyńca. Ze Zwierzyńca. Jak wam się tu podoba? Dobrze. Co teraz oglądaliście? Jak się robi płuca. I co, już wiesz, jak działają płuca? Tak. Dlaczego akurat płuca państwo pokazują? No, płuca pokazujemy, bo my zajmujemy się między innymi badaniami układu oddechowego, między innymi pomiarami klinicznymi w czasie zabiegów terapeutycznych związanych właśnie z leczeniem chorób układu oddechowego i płuc. Również w naszym instytucie buduje się takie urządzenia do niezależnej wentylacji płuc na przykład, które pozwala optymalizować, ratować życie ludzi w stanach takich krytycznych, ludzi ciężko chorych. Na tym samym stoisku można się też przekonać, jak działa na przykład wątroba. Oprócz namiotów instytucji naukowych są też stanowiska na przykład Ambasady Federalnej Niemiec czy nasze, Polskiego Radia. Jest też trójkowy namiot i trójkowi dziennikarze. Zapraszamy, można przyjść, porozmawiać, może nawet zrobić zdjęcie. Czekamy na państwa do 20. No właśnie, Kuba, ostrzeżenie mam takie dla ciebie, że nasi pisarze, nasi koledzy radiowi, Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki, udali się już w stronę. Są. Tak. Już dojechali? No, to już nie będę mówiła, który ja nie mam teraz możliwości sprawdzenia. Wiesz co, mam nadzieję, że jeszcze jadą, jeżeli jadą zgodnie z przepisami, ale powinni być tam lada moment. Kuba Witkowski, bardzo ci dziękuję. Czekamy na nich. Na 22. Piknik Naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. A teraz człowiek, który mi się kojarzy z nauką, nauką zmysłów, Father John Misty. Father John Misty ma taką ładną piosenkę na swojej najnowszej płycie Date Night. To jest to nagranie, które wybrzmiało. Zapowiadając nieco później niż zwykle to, co wydarzy się do godziny 15 w Radiowym Domu Kultury, użyję dzisiaj krótkich haseł. Spotkamy się z Bogdanem Konopką, spotkamy się z Natalią Fiedorczuk, spotkamy się już niebawem z Bartkiem Wąsikiem, bo widzę, że wszedł właśnie do naszego radiowego studia. Opowiemy o Karlu Craigu w kontekście jego występu na festiwalu Nowa Muzyka, a także mamy, jak zawsze, nasze polecenia. Dzisiaj zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam spojrzenie na miasto z perspektywy rzeki, konkretnie na miasto Kraków. Można wspólnie popłynąć, zrobić tłok na Wiśle i wspólnie poświętować. Gdzie? Na siódmej wodnej masie krytycznej. To już 23 czerwca, a o wszystkim opowie Jakub Wesołowski. Siódma wodna masa krytyczna to działania rozpoczęte przez Cecylię Malik, Martynę Niedośpiał i Małgorzatę Nieciecką-Mat. W tym roku już siódma edycja i zapraszamy wszystkich krakowian, ale nie tylko krakowian, do tego, aby spłynęli z nami Wisłą w samym centrum, pod samym Wawelem, na swoich łodziach, swoich konstrukcji, ale może na tych, co posiadają gdzieś w swoich zbiorach i razem, żebyśmy świętowali ten wspaniały moment również podczas wianków krakowskich. Te pojazdy wodne, na których można przemierzyć Wisłę, to jest zupełnie oddzielna historia. Prawdziwe szaleństwo. Tak, to jest prawdziwe szaleństwo. Oprócz zwykłych pływających jednostek jak galary, łodzie, również motorówki, ale też kajaki, mamy przeróżne jednostki pływające konstruowane w otwartej stoczni, która już niebawem rusza na Dębnikach, do której zapraszamy wszystkich śmiałych konstruktorów swoich jednostek pływających i tam będzie można zasięgnąć wiedzy, doświadczenia, jak budować łódź, którą można wpłynąć właśnie podczas wodnej masy krytycznej. To są przeróżne obiekty, to są wspaniałe ryby konstrukcji inżyniera Piotra Dziurdzi, na którym spływa Cecylia i to jest niesamowita sprawa. To jest na przykład spektakularny księżyc w zeszłym roku, który spłynął również. To są przeróżne sytuacje, tylko fantazja uczestników jakby wyznacza ścieżki i drogi tych niebywałych konstrukcji czasem. Kawał improwizacji. To teraz szczegóły. Kto może się dołączyć? Każdy i to jest fantastyczne, bo pokazujemy, że każdy, kto ukończył 16 lat, może sam pływać obiektem do 6 metrów. Wystarczy, że posiada na pokładzie kapok i o to nam chodzi, aby odczarować krakowski odcinek Wisły, który niestety bardzo nim zawładnęli armatorzy rzeczni. A my chcemy pokazać, że naprawdę każdy może korzystać z rzeki w centrum miasta i po prostu nią płynąć. Jedynym ograniczeniem jest kapok na pokładzie, który trzeba posiadać i można płynąć. Kiedy i gdzie zbiórka? Zbiórka o ujścia Rudawy na Salwatorze, godzina 14. Startujemy o 15 i sobie spływamy Staniuszkim Wawelem aż do hotelu Forum, czyli w samym centrum Krakowa. Trwa to nieśpiesznie około 3 godzin. Mamy różne działania performatywne w tym czasie, muzykę na wodzie, także zapraszamy bardzo serdecznie, a już na drugi dzień razem ze Stowarzyszeniem Ambasada Krakowian po święcie ulicy Titla zapraszamy na afterparty do Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie będziemy prezentować wszystkie jednostki, które spłynęły tym odcinkiem podczas wodnej masy dzień wcześniej. Pogoda, mam nadzieję, będzie sprzyjała i ruszamy. To płyniemy z siódmą wodną masą krytyczną. To już 23 czerwca w Krakowie na Wiśle. Do zobaczenia, ahoj! Ahoj! Więcej informacji na naszej stronie, oczywiście polskieradio.pl/trójka. Tam zainteresowani mogą szukać namiarów zarówno na masę krytyczną, ale także na stocznię, która pomaga wyprodukować odpowiedni pojazd. Pojazd to złe słowo. No to całość, na czym się płynie. Nagranie Django, Happy Man. Kiedy jechałam do radia na rowerze, to miałam wrażenie, że mijane skwery i ulice wszędzie tętnią, czy to sąsiedzkimi atrakcjami, czy organizowanymi wydarzeniami. Już tak na poważnie, profesjonalnie. Ale takie wydarzenie jak to, o którym teraz chcemy opowiedzieć wspólnie z Pawłem Majką, w Warszawie nie jest możliwe, a co więcej, jest możliwe wyłącznie we Wrocławiu. A zatem do Wrocławia dzwonię w związku z Festiwalem Filmów Rowerowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za festiwal? Lubimy mówić, że jest to największy tego typu festiwal w kraju, dlatego że jest festiwalem jedynym. Prezentujemy rzadkie dosyć kino kręcące się wokół roweru. Ale to są zarówno filmy dokumentalne, jak i fabularne, krótkie metraże i nawet animacje dla dzieci. Czy dokonujecie wcześniej jakiejś selekcji, czy też pokazujecie wszystkie filmy, które pasują po prostu do tej nazwy? Selekcja musi być. To jest 6. edycja festiwalu. Mamy więc w tym jakąś wprawę. Ale też sporo filmów pokazaliśmy, pewnie byłoby tego ponad setka. I na świecie produkuje się całkiem sporo tego typu filmów. U nas w kraju jest z tym gorzej, chociaż w tej edycji pokażemy dwie polskie produkcje. I tak, dokonujemy selekcji, tak żeby te filmy były atrakcyjne wizualnie, bądź miały ciekawą fabułę. Oczywiście nie pytam, czy wszyscy, którzy pracują przy festiwalu, jeżdżą na rowerach, bo to byłoby bezsensownym traceniem czasu. Festiwal startuje 14 czerwca, potrwa do 17 w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Ostatecznie w programie znalazły się 22 filmy. Tak, zgrupowane w kilku blokach tematycznych. Chciałbym polecić szczególnie film otwarcia, to jest film Afghan Cycles, o kobietach w Afganistanie jeżdżących na rowerze. Zarówno poruszających się codziennie w formie komunikacji, jak i tych ścigających się zawodowo. Jest to o tyle ciekawa produkcja, że okoliczności, w jakich film powstał, są wyjątkowe, ponieważ jak wiemy, kraj jest bardzo tradycyjny, przywiązany do religii i kobieta na rowerze, jeszcze w dodatku w stroju zwanym popularnie lycrą, nie jest codziennym widokiem i jest to olbrzymie wyzwanie dla tych kobiet, aby w ten sposób zaznaczyć, czy starać się zaznaczać swoją niezależność. Od razu powiedzmy, gdzie można znaleźć informacje na temat całego festiwalu. Zapraszam na stronę festiwalu www.bikedays.pl lub na stronę Kina Nowe Horyzonty www.kinonh.pl. Filmy to oczywiście sedno festiwalu, ale są także dodatkowe atrakcje. Perełką naszą festiwalową jest piknik na Welodromie. To będzie 6. jego edycja w niedzielę 17 czerwca na zamknięcie festiwalu o godzinie 15. Spotykamy się na wyjątkowym, zabytkowym, przedwojennym torze kolarskim. Odbędą się tam wyścigi rowerowe, piknik rodzinny i na sam koniec o godzinie 21 plenerowy pokaz filmu. To teraz trzymamy tylko kciuki za pogodę. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy Wrocław. Dziękuję również. To propozycja od 14 czerwca i oczywiście opisana na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury i odpowiednie namiary na Bike Days Festiwal Filmów Rowerowych dostępne. Ale we Wrocławiu dzisiaj Noc Literatury, Europejska Noc Literatury. Nie po raz pierwszy, mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Oczywiście nastawiono na literaturę i na poznawanie miasta, bo słuchacze, poszukiwacze literatury odwiedzają 10 miejsc, a w tych 10 miejscach zaproszeni goście czytają premierowe fragmenty, czy też fragmenty premierowych książek europejskich autorów. W tym roku także wyjątkowo dobrze znamy kuratora tego wydarzenia. Pozdrawiamy Michała Nogasia, a Europejska Noc Literatury we Wrocławiu już dzisiaj, tak więc warto mieć to na uwadze. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Duszno tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Duszno tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Bartek Wąsik w naszym studiu, a Błażej Król skończył właśnie śpiewać utwór Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, jak cię przedstawić? Kompozytor, instrumentalista, bardzo lubiany przez, nie tylko przeze mnie goście, ale przede wszystkim muzyki. Na muzyce oczywiście się skupiamy, już bez tych sobotnich żartów z mojej strony. Festiwal Kwadrofonik, czwarta odsłona tego festiwalu nadchodzi wielkimi krokami, bo zaczynacie już 11 czerwca, czyli w poniedziałek. No, ale zanim powiemy o tych konkretach wiążących się z kolejnymi koncertami, to przypomnij proszę, dlaczego chce wam się organizować festiwal i też o idei, bo w tym roku tak ją jasno sprecyzowaliście, odwołując się do tradycji. To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo często przez cały rok zastanawiamy się właściwie... Po co nam to? Ale pewne takie zdarzenia zwykle łączą się z koncertami, które wykonujemy. Te pewne koncerty, pewne chwile... Jako zespół Kwadrofonik, może powinnam to dodać, bo być może to nie jest oczywiste. Jako zespół Kwadrofonik oczywiście, ale też jako duet, też indywidualnie pojawia się taki czas w roku, kiedy coś w nas nabrzmiewa. I jest to pomysł. Są to pomysły, które natychmiast staramy się przedyskutować i te pomysły prowadzą nas w stronę... tematu, jakby, który chcemy zrealizować na danym festiwalu. W tamtym roku tematem był film. Graliśmy bardzo wiele kompozycji, które były inspirowane filmem, bądź które towarzyszyły filmom na żywo, a w tym roku jest to rzeczywiście tradycja i tradycja może być czymś, co wcale nie jest, nie musi się kojarzyć z jakąś nudą i z czymś przaśnym. Wręcz przeciwnie, ja w ogóle bardzo lubię tradycję, bardzo cenię tradycję i też jako zespół narodziliśmy się na festiwalu Nowa Tradycja, który jest organizowany przez Polskie Radio. Było to już bardzo dawno temu, ale od tamtej pory mieliśmy wielokrotnie styczność z tym zjawiskiem i takim właściwie naszym do tej pory ukoronowaniem i fonograficznym, i takim zawodowym, dotyczącym tradycji jest Rekwiem Ludowe, które zrealizowaliśmy z Adamem Strugiem. Zaprosiliśmy go do współpracy i napisaliśmy wielką formę instrumentalną, wokalną, opartą właśnie na tekstach i melodiach zaczerpniętych ze śpiewnika pelplińskiego. I stworzyliśmy Rekwiem Ludowe, które okazało się być utworem wyciskającym łzy, chociaż to nie jest nasz zawsze cel, ale tak rzeczywiście było, że te łzy płynęły z oczu i osób, które jakby są wierzące, które są też niewierzące. No właśnie, no bo żałoba, odchodzenie, mają. Czas, który no, zawsze dobiegnie końca, to są tematy tak naprawdę niezależne od wiary, chociaż oczywiście o tym ujęciu tradycyjnym, w tradycyjnych tekstach jednoznacznie wiązały się z Bogiem. Ja tylko powiem jako słuchacz, który rzeczywiście miał wyciśnięte łzy, nawet w tak nieidealnych warunkach dla takiej muzyki jak Off Festival. To tak się wydaje pozornie oczywiście nieidealnych, no bo otwarta scena, słońce i to wszystko. Plus też warto przypomnieć, że Rekwiem Ludowe jest przepięknie wydaną płytą i to zarówno jeżeli chodzi o właśnie kompozycję i wykonanie, jak i też od tej strony takiej namacalnej, czyli tego jak została ta płyta wydana. Jest to wspaniała przygoda i wracacie do Rekwiem Ludowego, tak? Tak, wracamy do Rekwiem Ludowego, dlatego że dawno go nie wykonywaliśmy w Warszawie i właśnie podczas naszego festiwalu 25 czerwca o godzinie 20 w Nowym Teatrze zagramy Rekwiem Ludowe i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich. Wstęp jest wolny, ale oprócz Rekwiem Ludowego też są inne koncerty, inne wydarzenia. Jesteśmy troszeczkę tacy rozproszeni w tym czerwcu, ale czerwiec to jest chyba ogólnie taki moment rozproszenia przedwakacyjnego. Tak serio mówiąc, to bardzo jesteśmy wdzięczni, że instytucje, w których organizujemy festiwal, czyli właśnie Nowy Teatr, Królikarnia i TR Warszawa, akurat miały wolne te terminy i mogliśmy się wpasować. Są to na szczęście łatwo do zapamiętania wszystkie poniedziałki od 11 czerwca wzwyż. 11 czerwca pojawimy się my jako gospodarze razem z zaproszonymi przez nas Agatą Zubel i Czarkiem Duchnowskim i na pulpit, że tak powiem, położymy utwory Karola Szymanowskiego, ale proszę się nie bać Karola Szymanowskiego. Jest to kompozytor, którego nie warto się bać, szczególnie w tych produkcjach, które właśnie zabrzmią 11 czerwca w TR Warszawa. To będą pieśni kurpiowskie przerobione przez Agatę Zubel i Czarka Duchnowskiego oraz mazurki też Karola Szymanowskiego przerobione właśnie przez nas na dwa fortepiany i multi perkusje. Ja rozumiem, że to był taki delikatny żart z tym, proszę się nie bać, ale z drugiej strony, czy no, po tylu latach i teraz już patrząc z perspektywy twojej i muzyków, którzy razem z tobą tworzą zespół Quadrophonic, jest coś takiego jak stereotypowe traktowanie tradycji dalej, czy w ogóle muzyki trudniejszej niż przeboje z jakichś tam list podsumowujących popularność, że... Nie, to, myślę, że to się bardzo zmieniło, bardzo się na plus zmieniło. Ja to na przykład zauważam we wspomnianym już przeze mnie festiwalu Nowa Tradycja. Tam jest coraz więcej publiczności, jakby coraz więcej takiej fajnej publiczności, tak mówię fajnej, takiej, na której nam zależy, czyli to jest publiczność... Aż boję się zapytać, jaka to była ta niefajna, ale dobrze, to ta fajna jest coraz liczniejsza, tak? Niefajna to jest... Nie, no może to jest rzeczywiście złe słowo, ale... Taka publiczność, na której nam zależy, tak. I to jest, no, oczywiście pewnie powtarzane przez wszystkich jak mantra, że to są młodzi ludzie, ale tych zespołów, które inspirują się muzyką tradycyjną, jest coraz więcej i one są coraz ciekawsze. I też te zespoły widzą, że z takich, że tak powiem, wyjadaczy, jak na przykład Kapela ze Wsi Warszawa, czy nasz zespół, z tej tradycji rzeczywiście można strasznie dużo czerpać i mieć ogromną przyjemność. No też na festiwalu naszym zaprosiliśmy, na nasz festiwal zaprosiliśmy też kapelę Niwińskich. Oni jakby mają zupełnie inne podejście do muzyki tradycyjnej, dlatego że jednak wykonują ją w taki surowy sposób, nieprzerobiony. Oni się uczą od wielu mistrzów, jeżdżą do nich, do domów na wieś i uczą się tej tradycji, tych wszystkich melodii, sposobów grania, gier, zabaw, które właśnie będą na festiwalu. Też zapraszamy rodziców i zapraszamy szczególnie dzieci. Bo to będzie strefa tańców i zabaw tradycyjnych, jak już czytam, warsztaty dla dzieci, 17 czerwca. Bartek, bo nasz czas dobiega końca, w związku tak. z tym może jeszcze tylko krótko o dwóch koncertach, o których nie wspomniałeś, bo 11 i 17 to są te dwie rzeczy już opowiedziane. 18 czerwca i finał, czyli 2 lipca. Tak, 18 czerwca przyjedzie niemiecka wiolonczelistka Ania Lechner, która jest związana z wydawnictwem ECM. Bardzo się cieszymy, że Ania zgodziła się przyjechać. Co ważne, zależało nam na tym, żeby zagrała na wiolonczeli solo. Jakby w ten sposób, żeby nawiązać do tradycji, do takiego wykonywania domowego muzyki na jednym instrumencie. I 2 lipca ostatnim koncertem festiwalu to będzie koncert duetu Bardo, do którego należę ja i Barbara Kinga-Majewska. I zagramy dla Państwa nasze piosenki, które do tej pory w Polsce pojawiły się tylko w niektórych miejscach, ale bardzo się cieszymy z taką z taką radością, ale też nieśmiałością trochę podchodzimy do wykonywania tych utworów. Jestem pianistą, który jakiś tam wyrastał z klasycznych korzeni. Na szczęście to gdzieś te łodygi i to wszystko poszło w różną stronę, niekoniecznie do końca klasyczną. I stworzyliśmy z Basią właśnie piosenki, do których ja napisałem muzykę. Basia napisała tekst. 2 lipca zabrzmiał o 20 w Królikarni. Koncert odbędzie się w środku budynku, ale też postawimy nagłośnienie na zewnątrz, więc kto ma ochotę wziąć ze sobą koc, fajną publiczność, fajnych ludzi. Kiedyś zrobimy oddzielny program, w którym podzielimy cały świat na różne części. Będą tam ludzie fajni, niefajni. Nie ma się co dzielić. Nie. Absolutnie. Niech będzie każda publiczność. Tak, to czekamy na wszystkich. Dziękuję ci bardzo. Bartek Wąsik był naszym gościem. Tylko już tak dla porządku jeszcze pozdrowimy cały zespół Kwadrofonii, dobrze? Tak. Czyli Emilię Sitarz, Magdę Pękale i Miłosza Pękale. Którzy dzisiaj tak w Mediatece w Tychach właśnie grają swój recital. Pozdrawiamy was serdecznie, a informacje o festiwalu na naszej antenie teraz, ale i na naszej stronie polskieradio.pl/trójka dostępne. Pierwszy koncert 11 czerwca. Bartek Wąsik był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Didi, are you lost? For your thoughts, where do you go? I don't wanna know. Don't be careless with me yet, not yet. You're in a hurry, I'm stalling. Me tonight, you can drink while I drive. Don't be careless with me yet. Not yet. I'm staying on the spiderweb roads. Don't know what we're waiting for. People like us don't ever switch our videos from singing. But I've been wanting you so long. I really don't know what to do. I don't know what you want from me. Didi, if you leave, I'll cling to your sleeve. Don't be careless with me yet. Yeah, I still love you, I'm still falling. Don't know what we're waiting for. People like us don't ever switch our videos from scene to scene. But I've been wanting you so long. I really don't know what to do. I don't know what you want from me. It's agony. It's agony. I don't know what we're waiting for. People like us don't ever switch. Videos from scene to scene. It's agony. It's agony. To zespół Elvai. Careless, nagranie, które pojawiło się na naszej antenie, w żaden sposób dosłowny nie nawiązuje do opowieści, która teraz nastąpi. Moment na lekturę, moment na czytanie. Jan Niebudek zaczyna. A ja dziś polecam Ulgę. To najnowsza powieść autorstwa Natalii Fiodorczuk-Cieślak. Za swój debiut, przypomnijmy, Jak pokochać się centra handlowe, książkę, w której opisała zmagania młodej matki z rzeczywistością, otrzymała Natalia wiele pochwał i paszport polityki. Ulga zabiera nas do świata życia z kredytem, także jak w debiucie pokolenia 30-latków, które wchodzi w życiowe schematy, chociaż czegoś mu brakuje. Z tego powodu można zapytać, czy Ulga ma być jakimś obrazem pokolenia, a najlepiej, jeśli odpowiedzi udzieli sama autorka. Nagranie powstało na trawniku w Parku Krasińskich w Warszawie, mówi Natalia Fiodorczuk-Cieślak. Ta scenografia, która jest w książkach obu, ona jest współczesna i jest obyczajowa i można się w niej doszukiwać jakichś prób charakterystyki właśnie tej scenografii życia codziennego w Polsce w latach dziesiętnych. Natomiast jakby to też nie jest moją intencją, żeby tworzyć jakieś portrety pokoleniowe. Dekoracje się zmieniają, mają jakiś określony wpływ na bohaterów, ale jakby esencja pozostaje zupełnie gdzie indziej, bo to jest właśnie próba sportretowania czegoś pomimo tych dekoracji wszystkich. Pomimo wszystko problemy moich bohaterów sprowadzają się do takich dość uniwersalnych jakichś problemów, bo to są bohaterowie w jednej i drugiej książce. Pierwszej na pewno jedna bohaterka, bo tam jest skupiona narracja, jakby stają w obliczu kryzysu i stają w obliczu jakiejś takiej sytuacji skrajnej, która właśnie każe się zupełnie pozbyć tych dekoracji, nie? Albo użyć je w zupełnie sposób nieprzewidziany, nie przeznaczony dla nich. Ale no, jakby też cieszę się, że doceniasz, że być może to znaczy, że ja te dekoracje jakoś trafnie identyfikuję. No to jest miły komplement. Komplementów na temat Ulgi można znaleźć dużo więcej. To choćby umiejętność opisania skomplikowanych zależności, jakie mogą panować między trzema pokoleniami kobiet w jednej rodzinie. Babcią, matką i córką. Karolina jest główną bohaterką Ulgi. Ona wychowała się w niepełnej rodzinie, z jakąś tajemniczą historią z przeszłości, trochę straszną, trochę dla niej też niezrozumiałą. Jakby nie zaznała takiej rodziny i tych wszystkich nawet przyjemności płynących z życia w takim stabilnym stadle. Bo ta matka była wiecznie nieobecna i tak naprawdę pozostawiała ją samą sobie. Więc ona gdzieś też tęskni za tym bardzo mocno. Z drugiej strony no jest też osobą jakichś tam uwarunkowaniach, dla której ta sytuacja, w której się znajduje, kiedy jesteśmy w tej książce, jest pewnego rodzaju kompromisem, bo tam padają jakieś bliżej nieokreślone marzenia, takie fantazje o tym życiu, ten symbol tego zachodu, który cały czas jeszcze dla mojego pokolenia to jest taki symbol, że za granicą, że jak mamy te możliwości, że nie będziemy już tylko siedzieć i pracować na czarno na budowie, tylko możemy stać się pełnoprawnymi obywatelami tego lepszego świata, o którym mówili nasi rodzice, który pozostawał gdzieś poza naszym zasięgiem. Ta droga, którą wybrała, jest bezpieczną drogą, ale drogą jakiegoś tam kompromisu i konstrukcja tej powieści z pewnym zwróceniem uwagi na rozdźwięk, jakim jest jakaś sfera nawet naszych bardzo naiwnych marzeń i wyobrażeń, niezależnie co by to było, czy wyjazd za granicę, czy miłość właśnie jakaś niespełniona, czy jakieś ambicje zawodowe, artystyczne, jakiekolwiek. Jak to wygląda w konfrontacji z tym, kiedy my po kilkunastu latach siadamy i rozglądamy się dookoła i widzimy, gdzie żyjemy i jak wygląda nasze życie. Spotkamy tu też Alicję, przyjaciółkę i sąsiadkę Karoliny, której mąż Jacek dopuszcza się względem niej przemocy. Jest też typem samca alfa, agresywnego i nieumiejącego zaspokoić swoich żądz. Ale nawet on nie jest tu postacią jednowymiarową. W ogóle Natalia Fiodorczuk daje nam szansę dostrzeżenia w opisywanych przez siebie bohaterach ludzi, a ściślej skrzywdzonych ludzi, skrzywdzonych przez to, co otrzymali albo czego nie otrzymali od rodziców, albo wepchniętych w schemat tego, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy mieć rodzinę i tak dalej. A tytułowej ulgi będą oni szukać w narkotykach, seksie, tabletkach czy w religijnym uniesieniu. Wydaje mi się, że ta duchowość tę bohaterkę przeprowadza przez ten proces konfrontacji z tym, co się stało. Ten proces, który gdzieś tam jest podciągnięty pod nawrócenie, pod silne przeżycie mistyczne, potem taki kryzys wiary. On był wielokrotnie opisywany przez mistyków, przez ojców kościoła, na przykład przez świętego Jana od Krzyża, który jest XVI-wiecznym poetą hiszpańskim, wcześniej jest świętym, który opisywał przeżycie mistyczne i jego etapy poszczególne. To gdzieś tam się wszystko zgadza mniej więcej, że jest właśnie ten taki moment olśnienia, zaskakujący kompletnie. Ciepła i bliskości, które w ogóle w przypadku Karoliny się pojawia zupełnie, no dlaczego, nie? Jakby dlaczego w takich okolicznościach? Ale później przychodzi zwątpienie i przychodzi moment, w którym się trzeba skonfrontować jakby z całością nędzy swojej egzystencji, z tymi wszystkimi wypieranymi rzeczami, z wypieranymi sytuacjami, wypieranym bólem na co dzień, od którego uciekaliśmy przez całe życie. Natalia Fiodorczuk-Cieślak, Ulga. Polecam. A my także mamy takie egzemplarze dla naszych słuchaczy. Proszę napisać na adres agnieszka.opszańska@polskieradio.pl, nie zapominając o adresie korespondencyjnym. Ulga Natalii Fiodorczuk czeka na swoich czytelników na naszej antenie. Do godziny 14 muzyka.